Книга пророка Єремії, розділ 19. Так сказав Господь Єремії: «Іди, купи собі глиняний глечик у гончаря, і візьми з собою старших з народу і з священників, і вийди в Бен-Гіном долину, що за Череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі. Скажи: слухайте слово Господнє, ви, царі юдейські, і ви, мешканці єрусалимські. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місце таке лихо, що хто про нього почує, у того задзвенить у вухах. І це за те, що вони покинули це місце і учинили його чужим. Кадять бо на ньому богам іншим, яких не знають ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські. Та й за те, що сповнили це місце безвинною кров'ю. Вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення Ваалові. А того не заповідав я, та й не встановлював, ба й на думку воно мені не спадало. Тим-то і настане час, каже слово Господнє, коли це місце не зватимуть більше Тофетом і Бен-Гіном долиною, лише долиною Різанини. Я позбавлю розуму Юду та Єрусалим на цім місці і допущу, щоб вони впали від меча на очах ворогів їхніх і від руки тих, що чигають на їхню душу. Трупи ж їхні віддам на поживу птаству небесному і дряпіжному звірові. Учиню це місто запустінням та сміховищем. Хто б тільки проходив ним, дивуватиметься і посвистуватиме над його ранами. Зроблю так, що вони їстимуть тіло власних синів і власних дочок, і кожен їстиме тіло свого ближнього, опинившись в облозі та в нужді. Коли притиснуть їх вороги і ті, що чигають на душу їхню. І розіб'єш глечик перед очима тих мужів, що йтимуть із тобою, і скажеш до них: так каже Господь сил. Отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик, який не можна більше зліпити докупи. І ховатимуть на Тофеті, бо не буде де ховати. Отак вчиню з цим місцем, каже слово Господнє, і з його мешканцями. Я вчиню це місто таким, як Тофет. Будинки єрусалимські і доми царів юдейських будуть нечисті, як оце місце Тофет. Усі доми, що на їхніх покрівлях кадили вони усьому війську небесному і возливали ливні жертви чужим богам. Повернувшися ж Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, став на подвір'ї дому Господнього та й промовив до всього народу: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому. Вони бо виявили себе тугошиями і не слухали слів моїх